Zsűrölet, Jobbágy Robival, Csetnemennel, Lacival, és Tomival, és Vási Ádámmal. Régen volt. Az lenne az inkorrekt, hogyha ilyeneket mondani. Granada, en tierra ensangrentada, en tardes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitano. Hát, hogyha ennyi lenne csak a feladatunk, akkor sajnos Mi is könnyedén megtehettük volna, hogy megmentjük a Columbia űrrepülőgépet, de nem tehetjük meg, nem tudunk feljutni a stratoszférába, ez itt még mindig. A Hit Remény Zsűlölet a Rádió Café 98.6-on. Lacival, Tomi nélkül sajnos, Jobágy Róberttel, bár mondjuk ő jól érzi magát, hiszen Lapföldön rénszarvasokat menteni, még ebben a hideg időben is, talán azt mondom, nagyobb teljesítmény, nem Robi? Miért nincs előtted a mikrofon? És Chatmannel, aki ma este egyszer úgy kényszerűségben, mint egyébként a felszabadult mikrofon adta lehetőséget, én úgy mondanám, tudod, Ronaldo kimarad a kezdőből, és mondjuk akkor a Guti kezd helyette. És ma megszólalhat a robot? Egy kicsit beszélhet a robot, de aztán utána jönnek a csajok, ugye? Az a izé. Ja, a csajok. Na hát beszéljünk egy kicsit erről az időről, bár mondjuk valószínűleg mindenki erről beszél egész nap. Féltábornok támad? Féltábornok, az 5. hadoszlop elfoglalta Budapestet, kérem szépen, és 60 kilométeres vonzáskörzetét, ami egyfelől a gyerekeknek szerintem, tehát a nálunk fontosabb embereknek baromi jó. Ez szerintem elismerhető, nem? Cseti. Én esztétikailag a mai napig élvezem. Én is. Első 1-2 napban. Bár mondjuk amióta például kertesházba költöztem, és a lépcsőről, ez egy nagyon, tehát nagyon meredeken kell fölmenni, sok nagyon pici és nagyon-nagyon aritmikusan elhelyezett lépcső van. Ne csináljunk úgy, mintha én nem ismerném. Jó, de hát tegeződünk, megbeszéltük, hogy tegeződünk az adás előtt. Tehát a lépcsőn. Burut! Na, és az a lényeg, hogy a lépcsőket viszont magamnak kell takarítanom, és ez egy kicsit rossz. És megmondom őszintén, ma egy édesapám adott nekem ásványi sót, vagy valamilyen ilyen kőport, vagy valamit, ami marha jó volt. Tehát környezetbarát. Igen, az amikor leszakadt az első hó 2 héttel ezelőtt, és akkor mondtam is magamnak, hogy hát ide beférnék még a környezetvédő magazinba is. De nem! Aztán utána, tegnap már ki voltam szolgáltatva téltábornoknak, és téltábornok környezetszennyezésre kényszerített, ugyanis szükségállapot lépett életbe az én értelmezésem szerint, ezen a kicsiny kis falusi és részen, ahol lakom. Irány a spájz és show elő. Nem, Aralkút, bocsánat, a szponzor helye. Köszönjük a támogatást, és hát egy 10 kilós ipari show, gyerekek, ez volt a vége. Hújjanak a cínegék, a madarak. És saját kezeddel felszórtad. Igyon a macska tengervizet. Franc egye meg. És SK egyébként, ráadásul ugyanebben a pulóverben, ami most van rajtam. Aha, azt látom. Igen, mert egy született csöves vagyok. A telefonszámunk 240-33-85, az SMS elérhetőségünk 06-39-986-986. Vagy 98-6. Az e-mail címünk pedig, ahogy mondani szokást, radiokafé@radiokafe.hu, és ez pedig itt még mindig a Hit Remény Zsűlölet, és vendégeink valószínűleg... Hát ott vergődnek, ott tobzódnak ebben a hóban. Ez gyerekek már majdnem olyan, mint Ausztria, vagy mondok mást, Vermont, vagy Monta. Most mindent újra kell kezdeni, vagy hozzam magam formába, vagy most ezzel... Tény, hogy beleszaladsz. Elképesztő, nem tudok olaszul. De most ezt is a Tomi hiányára fogod, mi? Nem, ezt most annak a hiányára fogom, hogy egészen egyszerűen nem volt időm ráhangolódni erre a műsorra. Ez simán számolni kellett volna a negyedeket. Én tudtam, hogy mikor jön a Kvartakó. A ritmus érzéke azt tudja, de hát mondjuk az, Robi is akinek borogat. Nincs, az meg nem menjen műsort vezetni, nem? Egy úgyse esély? Na, még így a kirúgás előtt? Jó, lehet, hogy jövő héten elmarad ez a műsor is. Na, a lényeg az, hogy... Letűjtjük magunkat, ja? Igen, az milyen korrekt lenne. És akkor tudnánk egy kicsit egyszer így hallgatni tiszta zenét. Ez milyen jó is, hogy rádióban, nem? Jó is. Gyerekek, ez itt a Rádió Café 98.6, ma este lesz még jazz műsor is, jazz éjszaka is, meg live jazz, meg mit tudom én. Az egészen egyszerűen nem maradhat el. Hogy pontosak pedig... legyünk, jazz pirkadat. Igen, jazz pirkadat, jazz alkony. És ez a, igen, hát ez a, igen, from dusk till dawn. Igen. Abszolút. Ez amazing. Adriano, öreg harcos, ezt bebuktad, és jön a 4 svéd a nagy hidegre való tekintettel, tehát Björn, Benny, Anna és Ursula. Frida! Ez itt az ABBA, ABBA, itt a Rádió Café 98.6-on. Anybody could be that guy, not as young as reklám van, minden van. Hello, hello! Jön a Bomba Sound! Február 8-án szombaton este az Olof Palme házban a lemezjátszók mögött Pedro, Palotai és Jutasi. Modern tánczenék a legjobb magyar DJ-kkel. Ez a Bomba Sound! Február 8-án az Olof Palme házban a beugró két Robi. Na ná, hogy ez egy bomba buli lesz! Köszönjük a támogatást! Sono Andrea Osvar. Questa è Fede, Speranza, Amore. FM 98.6. Starshav. Star interview. De mi az, hogy? Hát megint egy sztár itt a Hitrem és Zsüleletben a Rádió Café 98.6-on. Locival, Jobbágy Roberttel, zárójában Tomival, illetve Chatmannel a stúdióban, de hát nem, hát szóval nem. Először mindenki Julcsia, aztán meg mindenki Ábel Anitája azóta is mindig. Hát jó estét! Jó estét mindenki! Hát ahogy a Jusz László szokta mondani, hát kezit csókolom, jó estét kívánok! Hogy vagy, mit csinálsz mostanában, Anita? Hú, hát most túl vagyok egy költözésen. De a világ legfáradtabb színésznőjének nézel most ki itt. Nagyon fáradt vagyok, de ez nem azért. De nem azért, mert megjött meg ilyenek, hanem csak nem szét vagy meg, hajtva. Nem jött meg, igen, mert most költöztem. Hova? Ez ilyen örömteli fáradtság akkor most. Pozitív stressz, ahogy az apukám mondja. Pozitív stressz, most költöztem, és eléggé fárasztó volt. Az ember így nem gondolná, hogy 3 év alatt mi mindent halmoz föl, de komolyan olyan dolgokat találtam. Na például? Mindent elraktam, tehát a nagyanyám hozzám képest semmi nem volt. Azon csodálkozom, hogy nem küldte egy 68-as mandarin koncert. Milyenek tartja az ember a felmenőit, nem gyerekkorában, hogy vannak meg 1930-ból a képek? Ami egyszer egy marha jó dolog. Hát nyilván. De azért hát olyan öreges dolog, nem? Így gyűjtögetni, de ahogy így öregszem, én is egyre jobban jövök rá, hogy így elteszek ilyen dolgokat. De jó dolgok, mert volt egy olyan csomó olyan dolog, ami így előkerült. Tehát mit tudom én, egy szekrény aljába talált, van ilyen pulóverem, meg így ehhez hasonló. De teljes zacskókat szétvágva nem találtam. Tehát így ezért nem mentem orvosra ezzel a problémával. Én szerelmes levelem, na hát ki sem tudom mondani, akkor a hazugság, nem. Egyébként igaz, tehát a szerelmes leveleimet én gyűjtöm. Minden mai napig. Igen. Igen, de emlékkönyvem nincsen. Jó. Úgyhogy, na figyelj ide, azért mind a mai napig megvan ez a Julcsi, úgyhogy meg kell, hogy kérdezzek valamit. Tehát, hogy ugye az, hogy te szerintem így stabilan annak a 10 millió magyar embernek azért egy kicsit kortalan vagy mind a mai napig, nem? Tehát én legalábbis, tehát ki akarom hozni, a hány éves vagy? 28. 28? Leszek már. Ah, ennyi kellett futni azért. Hát jó, de hát ugye udvarias volt. Nyugodtan. Nem szégyellem a koromat, meg nem is fogom. 28 éves lett a kis Julcsi. Igen, hát már vannak emberek, akiknek a szemében még az vagyok, vagy úgy gondolom, de azt hiszem, hogy azért ez elmúlt, ez egy korszak volt az életemben, és most hát gyakorlatilag 2 éve miatt az RTL-ban vagyok, azóta azért egy más dolog felé nyitottam, uh-huh. És úgy gondolom, hogy az emberek most már egyre jobban úgy fogadnak el, amilyen vagyok. Nagyon nehéz volt, tehát most hazudnék, úgy tudom, hogy ez egy ilyen vicces műsor, de... Mi hallgatod? Nem, szoktam egyébként, nagyon jó zenét a kocsiban, mindig ez meg. Édes szín. Ezt most elárulom. Istenem, én mindig nézem. Ez itt a reklám, hely a számlakönyvem meg kimmal. Szóval a lényeg az, hogy, jó, hogy nagyon nehéz. Szignállal el kellett volna választani. Igen. Lehet volna kóser. Mindegy, ezt elrontottunk. Szóval nehéz egy év volt, amikor úgy éreztem, hogy nagyon kell harcolnom azért, hogy elfogadjanak. Azt hiszem, hogy aki egy kicsit is nyitottabb volt, az elfogadott. Aki meg eddig nem szeretett, az kétesélyes. Vagy megszeretett, vagy nem. Tehát mondjuk azon már túl vagyok, hogy mindig mindenhol, minden áron megfelelni. Próbálok, de hát mint tudjuk, azért ez nagyon nehéz. Hát ez bizony nagyon nehéz, ezt mindannyian a bőrünkön tapasztaljuk nap mint nap. Tehát, hogy egyszerre apaként, elitkommandósként, hát a hóeltakarítás. Ugye egyébként kérdezem én, hogy sokan kérdezik itt a rádióban, ugye, hogy miért nincsenek a hókotrók az utcán? Egy, ott vannak a hókotrók az utcán, csak hogy a becsületes polgárok, ugye? Miért nem ragadják meg a kislapátot, meg a gyerek homokozó készletét? És mindenki, ugye, hogy a Juhász Ferenc Hajdanán az iskolában írta, hogy kiekével, ki kalapáccsal, tollal. És mindenki, aki amivel tudja, építse ezt a hazát ebben a borzasztó csúnya hóhelyzetben. Ahogy a nagyon gazdagok szálljanak fel a motoros szánra, és irány az Alföld, és vigyék ki, pontosan, igen. Ahogy azt azokban az országokban teszik, amelyekhez csatlakozunk, hány nap múlva is? 450? Cirka, bemondjuk éjfél. Éjfél után meghallhatjátok, hogy hány nap múlva. Ja, Istenem. Na figyelj ide, tehát akkor 28 év azt én vettem, de azt most zárjunk le egy korszakot, és aztán utána zenéljünk, és jöjjünk vissza, jó? Zárjuk le a Julcsi korszakot azzal, hogy elmeséled nekünk meg a hallgatóknak, hogy mi volt az utolsó szomszédokban, vagy emlékszel? Nem. Tehát eltörölted, Julcsi halott. Nem, ez nem így van, nem töröltem. Ezért egyébként mindenki csodálkozik, mert én soha, tehát én nem gyűjtöm a magamról szóló újságcikkeket, egy darab... Akkor miket gyűjtöttél most, amit át kellett hurcolni? Más, tehát találtam 99-es mai lapot például. Én, nekem is vannak ilyen újságok. Nem tudom, miért tettem el, és így most, és nagyon érdekes volt, mert 99-es, most ezt befejezem ezt a mondatomat. Ja, persze, mert te vagy a nő, jó, akkor megpróbálok udvari. Lenni, ami március 7-én aznap vásároltam, amikor a születésnapom volt, és például azt eltettem, mert nagyon érdekes volt, hogy mi történt akkor. Igen. És most nem sokára keresztanyuka leszek, és elhatároztam, hogy majd a keresztfiamnak, amikor aznap, amikor születik, elteszem az összes újságot, és a 18. születésnapján odaadom. Szerintem ez tök jó ajándék. Na, ez nagyszerű ajándék. Én meg keresztapa vagyok, képzeld el. Na, van nem egy keresztfiam. Ja. Szuper. Hát így múlik az idő, Anita. Innen domcsizunk tovább. Az életnek. Próbáljunk meg a fiatalságunkból, a slágerrel. De nem. Ez pedig Giovanotti. Gondolom valahonnan Lombardiából. Honnan? Hol vettétek volna ezt? Amikor a Caprin van egy nagyon jó stúdió, és az Aerosmith is ott vett fel egy számot. Jövünk vissza a zene után. Ádel Anitával. Kivel mással? Io sono un uomo. Non so se hai presente un uomo. Creato il sesto giorno prima delle ferie, quello che molti vorrebbero fatto in serie, quello che ormai si sa quasi tutto, geneticamente simile al maiale, quello agli altri uomini è diverso ma uguale, quello che si riunisce coi parenti a Natale, quello educato, inscatolato, da mille telecamere 24 ore al giorno controllato, quello col suo angolo segreto dove sfogare le sue frustrazioni, quello pieno di limiti e limitazioni che si redime bruciando nel fuoco delle passioni. Io sono un uomo, non so se hai presente un uomo, ma che mira, allentare la mia rigidità, essere un essere umano soltanto nel riso, nel pianto e negli sbagli miei. Ah! Sei presente un uomo, quello che istintivamente teme per la sorte dei suoi cari, si caccia sempre in brutti affari, sdraiato sull'erba guarda passare le nuvole e prova un senso di stupore di fronte al creato, di cui teoricamente lui è l'essere meglio riuscito, di cui teoricamente lui è l'essere più evoluto. Io sono un uomo, quello creato maschio e femmina ma che non sempre si riconosce in queste categorie, quello indagato dalle varie psicologie che pende dalle labbra di filosofi, scienziati, politici e preti, che ama la libertà ma si appassiona ai divieti. Io sono un uomo, non so se hai presente un uomo. Ma che Ho le gambe, due braccia, un cuore, una faccia. Da che parte è che si va? Ho le gambe. centro di Milano, dentro una caverna o sopra un aeroplano, ansiogeno, misogino, dentro un lacrimogeno, pure intento scindere l'atomo di idrogeno, in una fila di macchine davanti a una puttana, a casa di mia suocera nel fine settimana, sfogliare riviste di moda tra attrazione e rabbia, spalmarmi creme, far castelli di sabbia, ah, in ginocchio di fronte ad un amore finito, al sicuro nascosto dietro al mio dito, bello come il sole in una mattina di primavera, rimesso in discussione già quando arriva la sera, io sono un uomo, non so se è presente un uomo, ma che bella sensazione mi dà. Di idee, davvero. Ho due gambe, due braccia, un cuore, una faccia. Ma qualcuno sa dove? Ho due gambe, due braccia, un cuore, una faccia. E sono venuto apposta. Ho due gambe, due braccia, un cuore, una faccia. Jazzcafé 98.6. Minden szerdán este 11-től. Fekete Kovács Kornél, Hegyi György, Bab és a vendégek. Élő zene a stúdióból. Minden szerdán a HRZ után. A Rádiókafé 98.6-on. Nem fog fájni. Szevasztok! Ez itt a Hit, Remény,